पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यासि सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रिय करौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दुर्शाम वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरम तलशोणिमो परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखडम नखचंद्रकांत लहरी निर्व्याज मातंबते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधन भक्ति के दो स्वरूप हैं, एक है वैधि भक्ति, दूसरा है रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में सबसे पहले शास्त्र आता है, शास्त्र के द्वारा महिमा जानकारी में आएगी, महिमा जानकारी के बाद में फिर ठाकुर के स्वरूप से प्रीति करना शुरू हो जाएगा। तो शास्त्र, फिर महिमा, फिर स्वरूप, ये क्रम था। इसके विपरीत रागात्मक भक्ति का जो क्रम है, वहाँ पर पहले ठाकुर का स्वरूप आया, स्वरूप से प्रीति की और लौकिक सद्बंध भाव ठाकुर के साथ में स्थापित किया गया। अब लौकिक सद्बंध भाव होने पर मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा पुत्र, मेरी, मेरा प्यारा, वो कैसा है, इसके लिए कहीं शास्त्र को भी टटोला और शास्त्र में कोई चीज मिल गई तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मन में संतोष हुआ। तो स्वरूप के द्वारा महिमा और महिमा के द्वारा शास्त्र के द्वारा उसकी प्रामाणिकता, ये जो क्रम था ये राग भक्ति का क्रम था। अब राग भक्ति का जो अनुसरण करने वाली जो भक्ति है, उस भक्ति का नाम ही है रागानुगा भक्ति। कृष्ण से जो संबंध स्थापित किया जा सकता है, वे संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं। इनमें पांच संबंधों का वर्णन किया, गोप्य कामात भयात कंसः द्वेषात चैद्या देव नृपः संबंधात वृष्ण्यः स्नेहात और भक्तिया वयम विभो। स्नेहात युयम भक्तिया वयम विभो कि हम ठाकुर का पांच प्रकार से आराधन कर सकते हैं। गोप्य कामात, गोपियों ने काम, भयात कंस, कंस ने भय। जय हो श्री मनमोहन प्यारे की। द्वेषात तो काम, भय से कंस, द्वेषा चैत्यादि नृप, द्वेष से चैत्य इत्यादि जो राजा हैं वे, और संबंधात स्नेह, स्नेहात स्नेह संबंध से वृष्णि ने, और यूयम माने तुम पांडवों ने, ये चौथा हुआ। और भक्तिया भयम व्यव हो, और भक्ति के द्वारा हमको कृष्ण की प्राप्ति हो। ये पांच प्रकार जो है वो पांच प्रकार निरूपण किए गए। अब यहां पर यही कह रहे हैं कि यद अरिणाम हाँ यहां पर आनुकूल्य विपर्यासात भीत द्वेषो पराहृतम, इन पांच में आनुकूल्य नहीं है, कृष्ण को सुख देने की कामना नहीं है, तो दो को तो वैसे बात कर दिया, निकाल दिया, भीति और द्वेष, इन दो को निकाल दिया। स्नेह से सख्य वाचित्वात्, और स्नेह जो है वो सख्य वाची है, इसलिए वैदि भक्ति अनुवर्तिता। भक्ति अवयम विभो जहां पर कहा वहां पर स्नेह का तात्पर्य वैदि भक्ति हो गया। नारद जी आगे तो तीन आगे, काम संबंध और वैदि भक्ति, ये तीन तो उपयोगी हैं और दो निकाल दिए। पांच में से तीन तो रहे और दो घटा दिए, दो का बात कर दिया। तो किंबा प्रेमा विधायित्वान नोपयोगोत्र साधने भक्ति अवयमिते व्यक्तम वैदि भक्ति उदाहरता, किंबा अथवा प्रेमा विधायित्वात संबंध और काम ये दोनों ही प्रेम वाची हैं। संबंध भी प्रेम वाची है और काम भी प्रेम वाची है, तो संबंध का ही कहीं एक स्वरूप प्रेम हो गया। तो किंबा संबंध वाचित्वात, संबंध के वाची होने के कारण नहीं, प्रेम के प्रेमाविधायित्वात, प्रेम के वाचक होने के कारण प्रेमाविधायी, तो संबंध और काम ये दोनों प्रेम के वाचक होकर के विराजमान है, इसलिए प्रेमाविधायित्वात नोपयोगोत्र साधने, भीति और द्वेष, भय और द्वेष, इन दोनों का उपयोग नहीं है। प्रेम में भय और द्वेष इन दोनों का उपयोग नहीं है। जिससे प्रेम किया जाएगा उससे भय नहीं हो सकता है और उससे द्वेष नहीं हो सकता है, तो भय और द्वेष ये दोनों उपयोगी हैं नहीं, इसलिए नोपयोगोत्र साधने, भय और द्वेष इनका साधन भक्ति में कोई उपयोग नहीं है। अतः भक्त्या वयम जहां कहा वहां पर वैधि भक्ति ही कहने का तात्पर्य है। तो तीन बचेंगे, पांच में से दो निकालने पर तीन बचेंगे, एक काम, एक संबंध और एक सक्ष भक्ति युक्त। सक्ष माने कृष्ण के कार्य में मेरा हेल्पिंग हैंड हो, इस भाव से युक्त होकर के जहां दास्य ग्रहण किया गया वो वैधि भक्ति वहां पर कारण होकर के विराजमान हुआ। इतना कल हो गया था, अब इसमें एक बात कहा गया कि वैण ये नृपति है शुष्पाल शाल्वो पौंड्रादयो गति विलास विलोकनाद्यय ध्यायंत आहृत यह शयनासनादौ तत्साम्य माप अनुरक्त धियाम पुनः किम। एकादश स्कंद में कहा गया कि वैरेण ये नृपतयः शिशु शाल्ब पौंड्राद्या, शिशुपाल शाल्ब और पौंड्रक, शिशुपाल शाल्ब और पौंड्रक, ये तीनों की तीनों बैर के द्वारा सोते बैठते उठते श्री कृष्ण का ही निरंतर निरंतर ध्यान करते थे। शिशुपाल को बैरभाव सिद्ध हो गया था, कहते हैं शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो चार भुजाएं उसके थी, चार भुजा वाला एक बालक उत्पन्न हुआ, और उस समय किसी ज्योतिषी ने ये कहा कि जिसके छूने से इसकी दो भुजा टूट जाएं इसकी मृत्यु उसी के द्वारा होगी, अन्यथा ये अमर है। उस बालक के जन्म पत्र बनाते समय ये कहीं बात कही गई। अब श्री कृष्ण अपनी भुआ जी से मिलने के लिए आए और बालक, नए बालक को देखकर के समरे जो बालक है उसमें तो जो उत्सुकता ज्यादा होती है, श्री कृष्ण ने लाला लाला करके जैसे ही शिशुपाल को छुआ तो शिशुपाल को छूते ही इसकी दो भुजाएं टूट गई। तो सब भी सचेष्ट हो गए और शिशुपाल को तो यह सुनिश्चित हो गया कि कृष्ण के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, इसलिए शिशुपाल का बैरभाव सिद्ध है और किसी का बैरभाव सिद्ध नहीं है। सामान्य जितने भी जन हैं उन किसी से भी पूछ लो, वे ये नहीं कहेंगे कि कृष्ण मेरे मुझे मारने वाले हैं, मेरे बैरी हैं, सिद्ध नहीं है। शेष हाँ, नहीं वो तो बाद में हुआ। हाँ हाँ वो विवाह के पहले था, विवाह के पहले माने भुआ जी तो भुआ तो यही है, भुआ के पुत्र तो यही है शिष्यपाल। नहीं नहीं नहीं वो ये तत्व तो उनको पहले ही हो गया था, और बैर भाव जो है वो इस बात से और ज्यादा पुष्ट हो गया कि शिष्यपाल की शादी को हटा करके कृष्ण के साथ में शादी कर दी गई, तो तब तो और भी ज्यादा बैर हो गया, वहां पे तो महाबैर हो गया। परंतु पता पहले से ही था और सुनिश्चित था कि इसकी मृत्यु उससे ही है। अच्छा शिष्यपाल शाल्ब की स्थिति भी यही है कि शाल्ब इसने कहीं आराधना की मय दैत्य की, और मय दैत्य की आराधना करके, मय दैत्य बड़े भारी जादूगर थे, तो उन्होंने मय दैत्य ने एक ऐसा विमान बनाया, दैत्यों ने ये कहा कि हमको ऐसा विमान दो जो विमान कभी भी नष्ट न हो, अभेद्य हो, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, ऐसा विमान बनाओ। तो मय दैत्य ने जादू से युक्त अपने, मय दैत्य तो माया भी हैं, तो माया से युक्त होकर के इन्होंने एक ऐसा विमान बनाया जिसके तीन टुकड़े हो जाएं, और उस विमान के भीतर ही एक अमृत का कुंड था। अब दैत्यों ने जब देवताओं के ऊपर आक्रमण किया तो देवताओं ने प्रार्थना की कि मारे हमारी रक्षा करो, तो इसने यादवों को पराजित करने के लिए उस विमान का प्रयोग किया, और श्री कृष्ण तो आए हुए थे हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में राजस्व यज्ञ कराने के लिए, और पीछे से शाल्ब ने बदला लेने के लिए भौमासुर का और सबका द्वारका के ऊपर आक्रमण कर दिया था। कृष्ण थे नहीं द्वारका में, श्री प्रद्युम्न ने युद्ध किया, और प्रद्युम्न ने जब युद्ध किया तो शाल्ब का जो साथी था द्युमान, उस द्युमान ने प्रद्युम्न के ऊपर इतनी जोर की गदा मारी कि प्रद्युम्न मूर्छित हो गए, और उस समय सारथी प्रद्युम्न को कहीं कोने में ले गया युद्ध भूमि से बचा करके। जब उनकी मूर्छा दूर हुई तो प्रद्युम्न बोले कि सारथी तुमने अच्छा नहीं किया, आज तो तुमने हमारी नाक कटवा दी, और मेरी भाभियां मेरी कैसी मजाक उड़ाएंगी कि बड़े वीर बनते थे लाला जी, परंतु आज युद्ध भूमि छोड़ करके आए हो, तो मुझे शाल्ब के पास में ही ले जाओ। और उस समय श्री प्रद्युम्न ने द्युमान का वध किया, इनके सेनापति का वध किया, और युद्ध करते करते 21 दिन हो गए थे, श्री कृष्ण को खबर मिली इंद्रप्रस्थ में, श्री कृष्ण जल्दी से दौड़ करके उस समय बलदाऊ जी को संग में लेकर के श्री कृष्ण पधारे द्वारका, और बलदेव को तो स्थापित किया इन्होंने द्वारका की रक्षा करने के लिए, और स्वयं अपने सारथी से बोले कृष्ण कि तुम घबराना मत, वो बड़ा माया भी है, उसकी माया के चक्कर में मत आना, तुम सावधान रहना। ऐसे जिस समय कहा तो शाल्ब सामने आया और श्री कृष्ण के ऊपर गदा मार करके और छिप गया, और कुछ ही देर में एक दूत आता है, और वो दूत ये कहता है कि मैं देवकी जी का भेजा हुआ आया हूं। और हे पुत्र माने कृष्ण, ये तुम्हारे पिता का हरण करके ले गया। अब श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि अंतपुर तक पहुंच गया तो इसका मतलब है बलदाऊ जी भी खत्म हो गए, माने उनको पराजित हो गए। बलदेव तो रक्षा करने वाले थे तो ये अंतपुर तक पहुंचा कैसे होगा? इसका मतलब है बलदेव को पराजित करके ये अंतपुर तक पहुंच गया है और वहां श्री मेरे पिता वसुदेव उनको हरण करके ले गया है। इतने में ही शाल्व आया कृष्ण के सामने और एक पुतले को लेकर के आया और कह रहे हैं कृष्ण यही है ना तुम्हारे पिता, और ऐसा कहकर के उस पुतले का ऊपर तलवार चलाई और उसका सिर काट दिया। श्री कृष्ण उस समय हा पिता ये क्या हो रहा है ऐसा कहकर के विलाप करने लगे। तत्वतः किसी माया से मोहित होकर के कृष्ण का ऐसा विलाप करना नहीं है, कृष्ण का जो विलाप करना है वो उनका परकर के प्रति भक्तों के प्रति कितना प्रेम है, ये प्रेम को व्यक्त करने के लिए श्री कृष्ण के मुख से एकाएक निकला। अन्यथा श्री कृष्ण पहले से भी समझ रहे थे कि ये तो माया दिखा रहा है और ऐसा हो नहीं सकता है, न बलदाऊ जी पराजित हो सकते हैं न ये अंतपुर की जितनी भी सेना है उसको पराजित करके बलदेव को पराजित करके अंतपुर तक पहुंच सकता है और न वहां से मेरे पिता का हरण कर सकता है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब कृष्ण पहले से जान रहे हैं। परंतु ये कल्पना करके कि मानो ऐसा हो जाता, ये एग्जिगरेशन है, ज्यादा अतिकल्पना है तो एग्जिगरेट कर रहे हैं श्री कृष्ण कि मानो ऐसा हो जाता तो क्या होता। और उस समय उनके मुख से हा पिता ऐसा विलाप के वचन निकल गए। तो इसलिए कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस लीला को देख करके इसका समाधान किया कि ये परकर के प्रति कृष्ण के प्रेम का बोधक है, ये कृष्ण की माया का से अभिभूत होने का बोधक नहीं है। कृष्ण माया से कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हों इस बात का ये बोधक नहीं है। थोड़ी देर में श्री कृष्ण जब विचार करें, विचार तो था ही पहले से ही था, केवल कल्पना मात्र आई थी, तो न तत्र दूतम न पितुक कलेवरम, न वहां पर दूत देखा न पिता का कलेवर देखा, दोनों चीजें नहीं देखी। और दोनों चीज न देख करके ये परम परम आनंदित हो गए। श्री कृष्ण सामने शाल में दिख गया। अब तो श्री कृष्ण ने शाल्व के ऊपर जो चक्र का प्रहार किया, शाल्व उसी समय मर गया, शाल्व को मार दिया। और तब श्री कृष्ण शाल्व का वध करके, सब सेना कृष्ण की जय जयकार कर रही है, द्वारकानाथ की जय जय हो रही है, और श्री कृष्ण जब विजय यात्रा, उनकी विजय का जुलूस निकल रहा है, विजय यात्रा निकल रही है, उस विजय यात्रा में जैसे ही द्वारका में प्रवेश करना चाह रहे हैं, इतने में ही श्री कृष्ण ने देखा कि बड़ी भारी आंधी कहीं पूर्व दिशा से आ रही है। द्वारका एकदम पश्चिम में है और पूर्व दिशा से माने ब्रजभूमि से एक आंधी उठती हुई दिखी उन्हें। कृष्ण समझ गए कि यहां पर कोई गड़बड़ है, कोई द्वारका में आक्रमण करने के लिए आ रहा है। आ रहा था दंतवक्र आक्रमण करने के लिए। तो दंतवक्र को यह पता लगा कि श्री कृष्ण ने मेरे मित्र भौमासुर का नरकासुर का वध कर दिया है और उन्होंने विवाह किए हैं 16,100 राजकन्याओं के साथ में, और मेरे मित्र को मारा है, तो मैं बदला लेने के लिए वो आ रहा था। दंतवक्र रास्ते में नारद जी मिले, बोले कहाँ जा रहे हो महाराज? तो दंतवक्र बोला मैं द्वारका जा रहा हूँ कृष्ण को नष्ट करने के लिए, द्वारका को बर्बाद करने के लिए। बोले कृष्ण द्वारका में है ही नहीं, कृष्ण तो इस समय इंद्रप्रस्थ में आए हुए हैं, और इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण ने तुमको पता ही है कि तुम्हारे बड़े मित्र और कहीं भाई जो दंत का शिष्यपाल है उसका कृष्ण ने सभा के बीच में तलवार का चक्र मार करके शिष्यपाल का वध कर दिया था। बोले अरे मेरा भाई शिष्यपाल मिल गया, इसीलिए तो मैं आया ही हूं बदला लेने के लिए, अब कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। बोले कृष्ण वहां पर है नहीं, कृष्ण ने अभी अभी शिष्यपाल का वध किया है और वहां शाल्व का वध कर दिया है। तो शाल्व के वध को तो सुन करके ये आए जा ही रहा था, जब ये पता लगा शिष्यपाल का वध हो गया है तो दंतवक्र और भी ज्यादा क्रोधित हो गया, और ये दंतवक्र उस समय पूरे राजस्व यज्ञ को समाप्त करने के लिए, कृष्ण से युद्ध करने के लिए ये इंद्रप्रस्थ में आया, इंद्रप्रस्थ की ओर चला। अब श्री कृष्ण पहुंच गए थे द्वारका, और द्वारका में कृष्ण ने शाल्व का वध किया था, और विजय यात्रा होने के बाद में कृष्ण द्वारका में प्रवेश करना चाह रहे थे, जब आंधी उठती हुई देखी पूर्व दिशा की ओर से, तब श्री कृष्ण ने पहचान गए कि ये शिष्यपाल यहां मेरी ओर आ रहा है, नहीं शिष्यपाल नहीं दंतवक्र मेरी ओर आ रहा है। तो दंतवक्र को दंतवक्र की शत्रु की भूमि पर ही रोकना चाहिए, क्योंकि ये मिलिट्री साइंस की एक स्ट्रेटजी है कि युद्ध अपनी भूमि पर नहीं होना चाहिए, युद्ध शत्रु की भूमि पर होना चाहिए, यह सैन्य विज्ञान का एक मुख्य तथ्य है कि जिस भूमि पर युद्ध होगा वहां की प्रजा का नुकसान होगा। तो कहीं दंतवक्र द्वारका नहीं आ जाए, इसलिए श्री कृष्ण सारी सेना को तो कृष्ण ने छोड़ा, और अकेले ही श्री कृष्ण ब्रज में आए, और गोवर्धन के पास में एक गांव है आज भी दतिहा, दंतवक्रहा उसका पुराना नाम है, वहां पर श्री कृष्ण ने दंतवक्र को रोक लिया, और श्री कृष्ण दंतवक्र से कह रहे हैं कि आओ हमारे साथ में युद्ध करो। तो दंतवक्र कह रहा है कृष्ण तूने मेरे भाई शिष्यपाल को भी मारा है, मैंने सुना है अभी अभी तू शाल्व को मार करके आ रहा है, और तू मुझे भी मारेगा, परंतु मैं तुझे चुनौती दे रहा हूं, मेरी मां गदा तू सहन कर ले या अपनी गदा मुझे मार दे। तो श्री कृष्ण बोले भाई हम पीछे करेंगे, पहले तू अपने मन की निकाल ले, हमने मार दी और कहीं तू मर मरू गया तो तेरे मन में मलाल रह जाएगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सका, तो पहले तुझे ही दाब देते हैं, तू मार ले, टॉस तूने जीता, हम टॉस कर ही नहीं रहे हैं, हम तुझे ही दे रहे हैं टॉस कि तू हमारे ऊपर प्रहार कर दे। तो उसने दोहत्थी गदा लेकर के कृष्ण के बक्षस्थल के ऊपर मारी, श्री कृष्ण ने अपनी माला भी उतार करके रख दी कि भाई तुझे ये नहीं लगे कि हमने कोई कवच पहन रखा है, कवच वच सब उतार करके, माला भी उतार करके, अपना कंचुक दुपट्टा सब उतार करके रख दिया, और खड़े हो गए हाँ मार। और जब इसने गदा मारी तो कृष्ण के कुछ भी असर नहीं हुआ, जैसे कोई फूल की माला से किसी हाथी को मारे, इसी प्रकार श्री कृष्ण अप्रभावी रहे। अब कृष्ण का मौका आया, कृष्ण ने गदा लेकर के जिस समय दंतवक्र के ऊपर मारी दंत बकरी की छाती फट गई और वहीं मर गया। ये इसका भाई विदुरथ भी आया, आपने विदुरथ को भी मारा। इस तरह से पूतना से लेकर के विदुरथ तक श्री कृष्ण ने मारधाड़ का काम किया। फिर इसके बाद में मारधाड़ का काम छोड़ दिया है। अब श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जब यहाँ ब्रज में आ गया हूँ, गोवर्धन के पास में दतिया गांव में आ गया हूँ, तो अब ब्रजवासियों से मिले बिना कैसे जाऊँगा। आ गया हूँ तो अब से उनके मिल के जाऊँगा। सो श्री कृष्ण ब्रजवासियों से मिलने के लिए उस समय आए। वृंदावन के उस पार राया जो गांव है, इस ओर वृंदावन है, अभी भी राया पल्लीपार है, उसका पुराना नाम है गोराई गांव, आजकल भी गोराई कहते हैं उसे, गोराई, गोराई का ही घिस करके राया हो गया है, गोकुल राय गांव है वो। तो गोराई गांव में सारे ब्रजवासी डेरा डाल करके तंबुओं में रह रहे थे। सो श्री कृष्ण राया में पहुंचे और वहां पर ब्रजवासियों से कह रहे हैं कि बाबा अपनी पुरानी गढ़ी छोड़ करके यहाँ ये डेरा तंबू डाल करके क्यों रह रहे हो। बोल बेटा हमने ये सुना था कि तू इंद्रप्रस्थ आया हुआ है, जब भी जाएगा तो इसी रास्ते से, तो रास्ता में ही तेरा एक बार मुख देख लेंगे, चलते चलते ही टाटा हो जाए, हाथ हिला लेंगे, बस इतना ही मिल जाए, यही बहुत है तेरा मुख दर्शन करने के लिए। यहाँ पर 2-3 महीने से पड़े हुए हैं कि तू इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, पता ही नहीं लगा जाने तू कहाँ, कब कैसे, कब निकल गया, कहाँ है, इसलिए यहाँ प्रतीक्षा देख रहे हैं। श्री कृष्ण बोले ना बाबा ना, अब तो मैं ब्रज में आ गया और ब्रज को छोड़ करके अब लौट करके नहीं जाऊंगा। तो 2 महीने तक तो कृष्ण ब्रज में रहे, ब्रजवासियों के साथ में प्रकट लीला में, और प्रकट लीला में रह करके फिर एक दिन बोले, 2 महीने बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ये कार्तिक पूर्णिमा बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन बोले कि नहीं नहीं अब हम तंबुओं में नहीं रहेंगे, हम तो जाकर के अपने पुराने गढ़ी उसमें ही रहेंगे, नंदगाम का जो हमारा किला है, उस नंदगाम के किले अपने गढ़ी में जाकर के हम आनंद से रहेंगे, और अब बाबा मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा कहकर के कृष्ण ने 2 रूप धारण कर लिए। एक रूप तो ब्रजवासियों के साथ में रहने के लिए रह गया, और दूसरा रूप रथ में बैठ करके वापस द्वारका चला गया। द्वारका में 2 महीने हो गए कृष्ण को आए हुए, परंतु लीला शक्ति ने ऐसा विचार किया कि ये कृष्ण ये गए और वो आए, उनको जैसे आधा दिन जैसा ही व्यतीत हुआ, घंटा आध घंटा जैसा ही व्यतीत हुआ, 2 दिन का 2 घड़ी जैसा उनको केवल समय व्यतीत हुआ। और फिर कृष्ण ने द्वारका में तो अपनी विजय यात्रा, अपनी जो विक्ट्री प्रोसेशन है वो पूरा, अपनी विजय यात्रा जो है उस विजय यात्रा का महोत्सव मनाया, द्वारकावासी परम प्रसन्न हुए, और एक साथ कृष्ण ने उधर शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल का वध करने के बाद में शाल्व का वध किया, शाल्व का वध करने के बाद में दंत बक्र का वध किया, 3-3 शत्रुओं का विजय महोत्सव एक साथ द्वारका में मना, और श्री कृष्ण ने द्वारका में प्रवेश किया। और इधर जितने भी ब्रजवासी, उन सब ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने ब्रज में गोराई गांव से अपने रथ में बैठाया, बोले रथ में बैठो, चलो अपन चलते हैं अपने पुराने, अपनी गाड़ी में, अपने घर में रहेंगे, हम क्यों टेंट में रहें। और ये कहकर के सारे ब्रजवासी उस समय भतरौत पर आए। भतरौत एक ऐसी जगह थी जहां पर उत्तारण भूमि थी, जहां पर के बिना पुल के भी यमुना को पार किया जा सकता था, वहां पर यमुना उथली थी, उत्तारण भूमि थी वो, तो वहां से बिना पुल के आराम से यमुना पार की जा सकती थी। तो श्री ब्रजवासी कृष्ण का रथ जिसमें सारे ब्रजवासी बैठे हुए हैं, वो रथ जैसे ही आपका वो जो रथ है वो रथ यमुना जी में घुसा, सो ही सारे ब्रजवासियों की एक बार पलक बंद झपकी जल में आने पर, और जैसे ही पलक झपकी वैसे ही आपने प्रकट लीला को छपा लिया। ये 72वें वर्ष की लीला है। बहत्तरवें वर्ष में श्री कृष्ण की पलक झपकी, नहीं ब्रजवासियों की पलक झपकी, और उस समय ब्रजवासियों ने की लीला अप्रकट लीला में तो पहुंच गई, माने आज भी वृंदावन में वो लीला हो रही है परंतु हमको नहीं दिख रही, हमको दिखना लीला बंद हो गई, माने जगत को दिखना बंद हो गया, और जगत ये समझ रहा है कि कृष्ण बाय इतिहास काल में कहीं आए, इतिहास खंड में आए, 125 वर्ष रहे, इसके बाद में कृष्ण अंतर्धान हो गए। ब्रजवासी 72 वर्ष तक कृष्ण के 72 वर्ष तक रहे, इसके बाद में ब्रजवासी सब कहीं कोई घटना घटी होगी उसमें अंतर्धान हो गए, ये सब ऐसा मानते हैं। ब्रजवासियों ने महाभारत का युद्ध नहीं देखा था, द्यूत सभा भी नहीं देखी, नहीं तो ब्रजवासी बड़े परेशान हो जाते, परंतु ब्रजवासियों ने वो देखा नहीं, महाभारत का युद्ध नहीं देखा, महाभारत के पहले ही हो गया ये सब का। सूर्य ग्रहण तो और पहले 10 साल पहले हो गया, ये 72 वर्ष की है, सूर्य ग्रहण तो 62 वर्ष में हुआ, 10 साल पहले की बात है, वो तो बहुत पहले की बात है, सूर्य ग्रहण की जो बात है कुरुक्षेत्र में जो मिलन हुआ वो तो 10 साल पहले की बात है, उस 10 साल के बाद सूर्य ग्रहण के 10 साल बाद 62वें वर्ष फिर ब्रजवासियों को लेकर के आप अप्रकट लीला में चले गए। इसीलिए बलदाऊ जी जिस समय तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले उस समय मथुरा तो आए हैं परंतु वृंदावन नहीं आए, गोकुल नहीं गए। बलदाऊ जी की तीर्थ यात्रा में जहां तीर्थों के नाम आए हैं तो ये हो नहीं सकता है कि मथुरा आए हों, कुरुक्षेत्र आए हों, कुरुक्षेत्र का नाम है, मथुरा का नाम है, परंतु ब्रज में नहीं आए, क्योंकि ब्रजवासी थे ही नहीं, प्रकट लीला में थे नहीं, इसलिए नहीं तो बलदाऊ जी आए जब तीर्थ यात्रा करने के लिए आए महाभारत के युद्ध के बिल्कुल प्रारंभ में, उस समय यहाँ पर जरूर आना चाहिए था, परंतु बलदेव जी नहीं आए क्योंकि ब्रजवासी थे नहीं, ये जानकारी लग गई थी श्री बलदेव। तो दंतवक्र वध करके श्री कृष्ण अभी भी अप्रकट वृंदावन में विराजमान हैं, नित्य रास आज इसी वृंदावन में हो रहा है, और हमको भी कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, हमको यहीं जाना है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, लीला दिख नहीं रही है, वो लीला तो यहां ही विद्यमान है। तो यहां पर यह प्रसंग चल रहा है कि शत्रुओं को भी, कंस को और शिशुपाल को भी श्री कृष्ण ने मोक्ष प्रदान किया। तो अब यहां पर एक बात कह रहे हैं, यह तो हुई कथा का प्रसंग, कथा के प्रसंग में अप्रकट लीला में आज भी वृंदावन में विराजमान है, लीला हो रही है, हमको दिख नहीं रही है। ब्रजवासी 50 वर्ष तक तो साक्षात विरह में रहे, 12वें वर्ष श्री कृष्ण आए थे, 11 वर्ष पूरे होकर के 12वें वर्ष में, उसको 12वां वर्ष ही समझ ले, तो 12 वर्ष में तो कृष्ण ब्रज से मथुरा में आए, एकादश समास तत्र गुरार्चे सब लोग बसत, 11 वर्ष तक छिप करके कंस के भय से रहे, फिर प्रकट होकर के कृष्ण विराजमान हुए, ये उद्धव जी ने वचन कही। तो 12 वर्ष तक तो श्री कृष्ण ब्रज में रहे, 12 वर्ष के बाद में फिर ब्रजवासियों को विरह हुआ। अब कहीं एक प्रसंग आता है गर्ग संहिता आदि में कि एक बार श्री श्याम सुंदर आप गोलोक में कहीं विरजा, श्री राधा रानी का ही एक स्वरूप है, उन विरजा के साथ में कहीं विलास कर रहे हैं और उस समय श्री रामा ये आए कृष्ण से मिलने के लिए। और कृष्ण से मिलने के लिए जिसमें आए उस समय कृष्ण को रोक दिया किसी दासी ने, सखी ने, कि तुम भीतर नहीं जा सकते हो। नहीं, उसको श्री रामा को रोक दिया। हैं हैं, हाँ हाँ, राधा रानी आई थी, राधा रानी मिलने के लिए आई थी। श्री कृष्ण बिरजा के साथ में राधा रानी का ये एक स्वरूप है, उसके साथ में विराजमान है और राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए आई तो राधा रानी को ही कहीं रोक दिया श्री रामा ने। और श्री रामा ने राधा रानी को नहीं जाने दिया। उस समय श्री रामा ने जब वे जिद करने लगी भीतर जाने के लिए, उस समय ऐसा ही है ना, हाँ, जिद करने लगी, उस समय श्री रामा ने राधा रानी को श्राप दे दिया। लीला है, लीला ही है, बहुत संगत तो नहीं है, परंतु ली नहीं नहीं नहीं नहीं किया नहीं किया नहीं किया संगत नहीं है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा 100 वर्ष का तुमको वियोग प्राप्त होगा, ये श्राप दे दिया राधा रानी को, 100 वर्ष का तुमको वियोग प्राप्त होगा। यहां 100 वर्ष का मतलब है 50 वर्ष दिन और 50 वर्ष रात, वही हो गए 100 वर्ष। और 12 वर्ष के कृष्ण आए थे तो इसका मतलब हुआ 62 वर्ष। तो 62 वर्ष के बाद में उनको मिलन की प्राप्ति हुई कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के मिलन की संगति है, और कुरुक्षेत्र के मिलन के बाद में फिर 10 वर्ष बाद फिर श्री कृष्ण जब दोबारा आए, उस समय सब ब्रजवासियों को संग में लेकर के फिर लौट करके नहीं गए, ब्रजवासियों के साथ में वे अद्यावत विराजमान हैं। ब्रजवासी ये समझ रहे हैं जैसे कृष्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, पहले गोराई में मिले और गोराई गांव से अब वापस हम नंदगांव में आकर के अपने यहाँ पर रह रहे हैं। और अद्यावधि फिर कृष्ण फिर लौट करके नहीं गए, ब्रजवासियों के साथ में ही मिले। अब कृष्ण के पुनः ब्रज आगमन की ये लीला कहीं श्री श्रीमद् भागवत में भी संकेत में कह दी गई। जिस समय श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ करने के बाद में, भीष्म पितामह का उद्धार करने के बाद में, भीष्म पितामह की स्तुति श्रवण करके उनको दर्शन दे करके भीष्म पितामह का निर्वाण हुआ, उसके बाद में जब द्वारका गए लौट करके परीक्षित की रक्षा करके, उस समय जितने भी द्वारकावासी हैं उन्होंने कृष्ण का स्वागत करते हुए एक स्तुति की है, उसमें एक श्लोक आया है। कृष्ण जब लौट करके द्वारका गए हैं, यहाँ का पूरा सारा काम हो गया, पांडव महाभारत के युद्ध में जीत गए, परीक्षित का जन्म हो गया, परीक्षित की रक्षा हो गई, परीक्षित का जन्म हो गया, उस समय श्री कृष्ण लौट करके गए हैं। और जब लौट करके गए हैं उस समय द्वारकावासी कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि यरहम्बुजाक्षाप ससार भो भवान कुरुन मधुन बात सुहृद दिदक्षया, आप कुरुदेश और मधुदेश में अपने बंधुओं का दर्शन करने के लिए जब गए वो समय हमको एक क्षण युग सत्सरी का व्यतीत हुआ। तो कुरुदेश की बात तो मानी जा सकती है, मधुदेश में कहां से आई, इसका मतलब है कृष्ण पुनः ब्रज में आए। ये उस वचन से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, जीव गोस्वामी जी ने ये स्थापन किया कि कृष्ण रायसू यज्ञ के बाद में पुनः मधुदेश भी आए और मधुदेश में आकर के सब ब्रजवासियों को उन्होंने पुनः धैर्य प्रदान किया। तो कुरुन मधुन बात सुरुद्ध दीक्षा, कुरुदेश मधुदेश में आप आए। ये यादवों जितने भी यादव हैं वे स्तुति कर रहे हैं कृष्ण जब द्वारका में लौटे। तो कृष्ण के पुनर्ब्रज आने का ये एक प्रमाण है। अब कृष्ण के पुनः ब्रज आने का एक बढ़िया प्रमाण और प्राप्त होता है दशम स्कंद की समाप्ति में। श्री सुखदेव जी ने जयति जन निवासो एक श्लोक कहा है, बड़ा मार्मिक श्लोक है कि जयति जन निवासो देवकी जन्म वादो यदुवर परशस्वैर दोर्भिरस्यन धर्मम स्थिरचर ब्रजनग्न सुस्मित श्री मुखेनो ब्रजपुर बंता नाम वर्धयन कामदेवम। कि जयति जयतु नहीं है, जयति है वर्तमान काल का प्रयोग है। वर्तमान का काल का प्रयोग ये दिखा रहा है कि आपकी जय हो, माने आज आज वे आप विद्यमान हैं। ये प्रेजेंट टेंस जयति शब्द में प्रयोग किया गया। जयतु कहने पर भी प्रेजेंट टेंस ही निकलेगा, फलित में आप सर्वोर्ध रूप में विराजमान हैं, ये अर्थ ही निकलेगा। तो दोनों पाठ हैं, जयति जन्मवासो यही पाठ मुख्य है, जयतु नहीं है, परंतु जयति का अर्थ जयतु लगाने पर भी अर्थ एक ही निकलेगा कि आज भी आप विराजमान हैं। जन निवास हम, आप हम वृजनों के बीच में निवास कर रहे हैं। जैसे गोपी जन कहते हैं ना, जन शब्द प्राय कहीं श्री कृष्ण लीला में जन शब्द जहां भी आएगा वहां ब्रजवासियों के अर्थ में ही आएगा। गोपी जन का मतलब है जो राधा रानी अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर के साथ में विलास करके श्याम सुंदर के सेवा करती हैं, इसलिए राधा रानी का एक नाम है गोपी जन और उनके हैं बल्लभ। तो गोपी जन बल्लभ का तात्पर्य है कि राधिका बल्लभ, परंतु राधिका अकेली नहीं है, श्री राधिका ने अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर की सेवा की, इसे राधा रानी का एक नाम हुआ, श्री स्वामी जी का ही एक नाम हुआ गोपी जन। हाँ हाँ, तो गोपी जन कहने पर का मतलब यह है कि अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर की सेवा करें। गोपी जन शब्द का अर्थ है राधिका, उनके बल्लभ। अब गोपी कहने पर एक बात और प्रकट हो रही है, गोपी माने किसी गोप की प्रिया है, वो पत्नी है, अभिमन्यु गोप जो है उनकी पत्नी है, उनके बल्लभ, इसका मतलब है कोई पर पुरुष है, तीसरा पुरुष है, ये अपने आप ही सिद्ध हो रहा है। तो परकीय भाव जो है वो अपने आप सिद्ध हो रहा है। गोपी कहने से ही श्री राधिका के साथ में इनका विवाह संबंध नहीं है, बिना विवाह संबंध के भी ये नित्य प्रिया होकर के विराजमान है, ये बात प्रकट हो रही है। गोपी कहने का मतलब है किसी गोप की पत्नी, उनके बल्लभ, इसका मतलब परपुरुष हो गया, तीसरा आदमी हो गया, ये अपने आप ही सिद्ध हो गया। जैसे भवानी बल्लभ यदि कहा जाए तो दोष हो जाएगा, भव की जो पत्नी है उसका नाम भवानी माने पार्वती, अब उनका बल्लभ हो जाएगा तो सब चौका हो जाएगा। पार्वती जी की इतनी प्रसिद्धि है पतिव्रता रूप में, तो महाप्रभु ने किसी कवि उसकी, हाँ केशव काश्मीरी कोई कवि जो हैं, उनकी इसी बात को पकड़ लेकर के गलत ग्राह कर लिया, गला पकड़ लिया, बोले तुम गलत कह रहे हो, ये तुम्हारे दोष है, तुम्हारी कविता में ये एक दोष आ गया, भवानी भरता कहने पर। हाँ भवानी कहने से ही अपने, तो भवानी भवानी पतिम कहने पर भी कोई अन्य पुरुष हो जाएगा, हाँ हाँ वो दूसरा हो जाएगा, संगति नहीं होगी, वो माने कोई अन्य पुरुष ही हो जाएगा वो। हाँ तो यहां पर गोपी जन बल्लभ की बात चल रही है। गोपी कहने का मतलब ये है कि गोपी कहने का मतलब ये है कि व्यवहार में किसी गोप के वे पत्नी होकर के विराजमान हैं और उनके बल्लभ माने कोई तीसरा पुरुष है जिससे वे प्रीति करती हैं। राधा रानी किसी से प्रीति करती हैं। तो ये परकीय भाव जो है वो परकीय भाव गोपीजन बल्लभ शब्द में अपने आप प्रकट हो रहा है। तो श्री राधिका जो हैं उनका तो यहाँ पर ये कह रहे हैं शिशुपाल शाल पौंड्रक इनको भी श्री कृष्ण ने यदि सारूप्य मुक्ति या सायुज्य मुक्ति दे दी और यही वही भाव यद अरिणाम प्रियाणाम च और वही भाव किसी प्रेमी को भी देंगे भक्त को भी वही मोक्ष देते तो ठाकुर में अविवेचकता का दोष आ जाएगा कि भाई सब धान दाई 22 पसेरी है क्या तुम्हारे यहां पे ऐसा तो नहीं है सब धान 22 पसेरी तो नहीं है। जो बात आप शत्रुओं को देंगे वही बात प्रेमियों को नहीं देंगे प्रेमियों को कोई विशेष वस्तु देंगे और प्रेमियों को विशेष वस्तु जो प्रदान की वो विशेष वस्तु प्रदान की कृष्ण प्रेम सेवा सुख। शत्रुओं को मोक्ष तो प्रदान किया परंतु सेवा सुख नहीं मिला जबकि भक्तों को आप सेवा सुख भी प्रदान करते हैं। तो यद अरिणाम प्रियाणाम च प्राप्यम एकम एवोदितम एक ही प्राप्य है तद ब्रह्म कृष्ण ऐक्यात किरणार्को प्रमोजोषः वो इसलिए कि ब्रह्म और कृष्ण दोनों एक ही हैं। श्री कृष्ण भी प्राकृत उपाधि से युक्त नहीं है वे विशुद्ध सत्व से युक्त होकर के ही विराजमान हैं। विशुद्ध सत्व के स्वरूप को जहाँ प्रकट नहीं किया जा रहा है वहाँ पर हो रहा है ब्रह्म जहाँ पर कुछ कुछ प्रकट किया जा रहा है वहाँ हो रहा है परमात्मा और जहाँ विशुद्ध सत्व का पूर्णतः प्रकाशन हो रहा है वहाँ कहला रहे हैं ठाकुर भगवान। तो श्री ब्रह्म और कृष्ण ये दोनों ही विशुद्ध सत्व युक्त ही हैं। ब्रह्म में विशुद्ध सत्व का प्रकाशन नहीं है ब्रह्म भी विशुद्ध सत्व से युक्त है गुणों से युक्त होकर के विशेषता से युक्त होकर के विराजमान है। कृष्ण में विशेषताएं प्रकट हैं ब्रह्म में विशेषताएं प्रकट नहीं है इतना सा केवल अंतर है। तो जहां दोनों में ऐक्य प्राप्त हो रहा है इसलिए कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक हैं तो कभी तो श्री कृष्ण अपने स्वरूप का दर्शन कराते हुए सेवा देते हैं तो प्रियजनों को तो सेवा सुख देते हैं और जो प्रियजन नहीं हैं उनको श्री कृष्ण केवल ब्रह्म सायुज्य प्रदान कर देते हैं क्योंकि ब्रह्म और कृष्ण इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं दोनों एक होकर के ही विराजमान है। तो यद ब्रह्म कृष्ण हो ऐक्यात ब्रह्म और कृष्ण दोनों एक हैं। सेठ जी कभी प्रकट कर रहे हैं अपनी दौलत कभी प्रकट नहीं कर रहे हैं कभी जरासी दिखा रहे हैं एकाध गड्डी दिखा रहे हैं जहां केवल दो गुणों को दिखाया सृष्टि पालन संहार और जीव मात्र में साक्षी होना ये दो गुणों को दिखाया वहां हो गए वे परमात्मा। जहां केवल सबके आश्रय होकर के परिच्छेद सामान्य अत्यंता भाववत होकर के विराजमान हैं वो हो गया ब्रह्म कि किसी चीज से ढका हुआ नहीं है और उन जैसा कोई दूसरा नहीं है। ये निषेध मुख से जहां उनके गुण का वर्णन कर दिया कि उनमें परिच्छेद माने कवरिंग नहीं है कंसीलमेंट नहीं है और सामान्य वे जनरल नहीं है उनमें कास्ट नहीं है तो जाति और आवरण इन दो गुणों से रहित होकर के भी विराजमान हैं तो उनका नाम ब्रह्म हो गया। जब वे अपने गुणों को प्रकट करते हैं तो फिर वे भगवान हो जाते हैं सारे गुणों को कृपालता भक्तवत्सलता माधुरी इत्यादि और जब केवल एक आध गुण कोई झलका दें तो वे परमात्मा हो जाते हैं। परंतु हैं तीनों वस्तुएं एक श्री कृष्ण भी ब्रह्म हैं और ब्रह्म जो है वो भी भगवान ही कहलाएगा परंतु उसमें गुणों का प्रकाशन नहीं है। गुण है तो सही तत्व एक है परंतु गुणों का प्रकाशन नहीं है इस स्थिति में वह ब्रह्म कहलाएगा और जहां गुणों का प्रकाशन है वहां पर वो भगवान कहलाए। तो कृष्ण ब्रह्म हो ऐक्या किरण आरकोप मोजुषः, जैसे किरण और सूर्य, सूर्य में संपूर्ण गुण प्रकट हो रहे हैं, किरण में अपने गुणों को वो प्रकट नहीं कर रहा है, एकाद गुण सत्ता मात्र का जो गुण है, सत सतमात्र चिन्मात्र आनंद मात्र जो गुण हैं उनको वो प्रकट कर रहा है कि सत्ता है, कुछ नहीं है, इसका मतलब शून्य नहीं है, उसकी कोई ना कोई सत्ता है। जैसे तीन में से एक गया तो दो बचे, दो में एक गया, एक बचा, एक में से एक गया, जीरो बची, जीरो में से जीरो गई, कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं बचा माने नहीं, सब कुछ बचा, इन्फिनिट होकर के वो बच जाएगा। तो बुद्ध भगवान ने बौद्ध मत में जिसको शून्य कहा, यहां पर वह अपने गुणों को प्रकाशित नहीं कर रहा है परंतु सर्वाश्रय होकर के वो विराजमान है। तो शंकराचार्य का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि बौद्धों का जो अभाव रूप शून्य था, इनको सर्वात्म शून्य के रूप में वल्लभाचार्य ने स्थापित किया, शंकराचार्य ने। हाँ, शंकराचार्य ने, शंकराचार्य ने सर्वात्म शून्य के रूप में, सर्वात्म तत्व के रूप में उस शून्य को प्रकट किया कि उसमें सब कुछ विराजमान है, तो अभाव को भाव रूप बना दिया। ये शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो सर्वात्म कैसे है, इसी का वर्णन फिर वैष्णव आचार्यों ने भी खूब विस्तारपूर्वक कहा, और उन्होंने भगवत्ता का पूर्ण विस्तार परिपूर्ण किया। शंकराचार्य ने भी, श्री शंकराचार्य ने भी उस भगवत्ता का पूर्ण प्रकाशन किया। और शंकराचार्य कभी भी भगवत स्वरूप को मायक करके नहीं मानते हैं, वे भगवत स्वरूप को चिन्मय करके ही मानते हैं, परंतु उसको अप्रयोजनी मानते हैं। केवल इसलिए अप्रयोजनी मानते हैं कि भाई यदि कहीं ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों के बीच में ज्ञान का पर्दा रहेगा तो कुछ न कुछ दूरी रहेगी, और हमको एकदम अभेद प्राप्त करना है इसलिए ज्ञाता ज्ञेय के पर्दे को भी, ज्ञान के पर्दे को भी हटा दो। तो अत्यंत प्राप्ति के लिए, पूर्ण प्राप्ति के लिए, उनकी दृष्टि में पूर्ण प्राप्ति, उनकी दृष्टि में पूर्ण प्राप्ति के लिए वे जीव का ब्रह्म में लय मान लेते हैं, और बीच में से ज्ञाता ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीच में ज्ञान का पर्दा हटा देते हैं। दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का पर्दा है, ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीच में कहीं ज्ञान का पर्दा है, तो ज्ञान के या दर्शन के पर्दे को हटा दिया जाएगा तब तो ज्ञाता ज्ञेय ही बन जाएगा, ज्ञाता ज्ञेय में कोई अंतर नहीं रहेगा। इस अत्यंत मिलन को प्राप्त करने के लिए, अत्यंत प्राप्ति को करने के लिए कि कहीं दूरी नहीं रहे, श्री शंकराचार्य भगवत तत्व को उपयोगी तो मानते हैं संसार की निवृत्ति के लिए, उपाधि की निवृत्ति के लिए, परंतु जीव का ब्रह्म में लय मान देते हैं। उपयोगी तो है ईश्वर उपासना, ईश्वर उपासना नहीं होती तो जगत दूर नहीं हो सकता है, त्रिगुणात्मक जगत की निवृत्ति भक्ति के द्वारा ही होगी, तो भक्ति की उपयोगिता तो है, परंतु ब्रह्म में अत्यंत निकटता प्राप्त करने के लिए और ब्रह्म को अत्यंत प्राप्त करने के लिए दूरी हटनी चाहिए, तो ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीच में से ज्ञान का पर्दा भी हट जाएगा, तब जाकर के कहीं मुख्य समानाधिकरण्य होगा, अन्यथा बाध समानाधिकरण्य बना रहेगा। तत्त्वमसि, सोहम, अहम अस्मि, ये सब बाध समानाधिकरण्य हैं। अभी अहम छपा हुआ है और इस भाव का भी नाश होगा, ये भाव भी लय होगा, तब जाकर के मुख्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब तक सोहम, तो अहम कहीं ना कहीं अहम की वृत्ति बनी हुई है, तो अभी मोक्ष नहीं हुआ है, ब्रह्म के साथ में पूरे नहीं मिले हैं। तत्त्वमसि, त्वम शब्द कहीं बना हुआ है, इसलिए अभी पूरा मोक्ष नहीं हुआ। अहम ब्रह्मास्मि में अहम कहीं बना हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए ज्ञान सर्वदा वृत्ति व्याप्त होता है, वह फल व्याप्त नहीं होता है। ज्ञान के विषय में एक प्रसिद्धि है कि ज्ञान वृत्ति व्याप्त है, जब तक मन की वृत्ति बनी रहेगी, अहंकार की वृत्ति बनी रहेगी, तब तक ज्ञान रहेगा। ज्ञान के लिए अहंकार होना अनिवार्य है, परंतु जब अहंकार की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, फल की प्राप्ति हो जाएगी, उस समय कार्य कोटि का अहंकार समाप्त हो जाएगा, अहंकार की उपाधि भी समाप्त हो जाएगी और ब्रह्म ही जीव बन जाएगा उनकी दृष्टि में। परंतु भक्तगण ऐसा मोक्ष कभी चाहेंगे ही नहीं, भक्तगण ऐसा मोक्ष कभी चाहते ही नहीं है। वे कह रहे हैं कि सुख हो, सुख की अनुभूति नहीं हो, ऐसा सुख किस काम का। इसलिए भक्तगण सुख की अनुभूति चाहते हैं, और अनुभूति चाहते हैं तो कहीं अद्वैत प्राप्त करते हुए भी सेव्य सेवक मैं भगवान की शक्ति हूं ये ध्यान करते हुए भी शक्ति शक्तिमान का भेद भी स्वीकार करते हैं, और भेद को स्वीकार करके फिर वे सेवा करते हुए विराजमान होंगे। जब तक भेद नहीं होगा तब तक सेवा नहीं बनेगी। तो ब्रह्म और कृष्ण दोनों एक हैं, इसलिए ये कहने में कोई गलत नहीं है कि कृष्ण ने जिन असुरों को मारा उनको भी मोक्ष दिया, और जो प्रेमी जन हैं उनको भी मोक्ष दिया। मोक्ष मोक्ष में अंतर है, मोक्ष मोक्ष एक नहीं है, दोनों को मोक्ष मिला, परंतु एक को सेवा सुख रूपी मोक्ष मिला और दूसरे को अभेद प्रतीति रूपी मोक्ष मिला, अभिन्न होकर के वे विराजमान हुए। तो मोक्ष मोक्ष तो है, परंतु मोक्ष मोक्ष मोक्ष में भी अंतर है। आम को जिसने देखा उसने भी आम पाया, आम को जिसने सूंघा उसने भी आम पाया, और आम को जिसने खाया उसने भी आम पाया। आम तीनों ने पाए, परंतु पाने पाने में अंतर है। आस्वाद ही मुख्य वस्तु है, भक्ति में आस्वाद है, मोक्ष में स्वरूप की स्थिति तो है, परंतु प्रकट आनंद नहीं है। प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए भक्ति की अनिवार्यता है। ब्रह्म में स्वरूप आनंद की प्राप्ति तो हो जाएगी, सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र, मात्र शब्द का अर्थ है स्वरूप, सत्य ब्रह्म का स्वरूप है, ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है, आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। तो जहां मात्र शब्द का प्रयोग किया वो मात्र शब्द का अर्थ है स्वरूप। ब्रह्म सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र तो है, परंतु सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र होने पर भी ब्रह्म जो है वह आस्वादनीय पदार्थ नहीं है। आस्वादनीय पदार्थ के लिए, प्रकट आनंद के लिए कहीं जीव को ब्रह्म से थोड़ा सा अलग होना चाहिए, जीव में भी अपना आनंद तत्व भी चाहिए, तब वो विभु आनंद तत्व को प्राप्त करेगा। सुचालक तभी होगा कोई वस्तु जबकि दोनों वस्तुएं उनमें एक तत्व विद्यमान है। लकड़ी में कलर करंट पास नहीं होगा, परंतु चांदी के तांबे के तार में करंट पास होगा, क्योंकि सुचालक जो है वो सुचालक होने पर ही किसी वस्तु का को हम ग्रहण कर सकते हैं, कुचालक होने पर वस्तु को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसलिए जीव भी सच्चिदानंद है, ब्रह्म भी सच्चिदानंद है, इसलिए सुचालक सुचालक को ग्रहण कर लेता है, परंतु ग्रहण करने के लिए भी कहीं ना कहीं प्रकट आनंद प्राप्त करने के लिए भी दो वस्तुएं अलग अलग होनी चाहिए। इसलिए सेव्य सेवक भाव होगा तो प्रकट आनंद की प्राप्ति होगी, सेव्य सेवक भाव नहीं होगा तो प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बल्ब के बीच में फिलामेंट होना चाहिए, जब वो गर्म होगा तो वो चमकेगा, करंट है परंतु करंट दिखेगा नहीं, करंट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। करंट को उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं बीच में कुछ व्यवधान रखना पड़ेगा, तब वस्तु को कहीं अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। बड़ा मार्मिक श्लोक कह दिया, यद अधिनाम प्रियाणाम च प्राप्यम एक मिवोदितम। श्री कृष्ण ने अपने प्रियजनों को भी मोक्ष दिया और अपने शत्रुओं को भी मोक्ष दिया, ऐसा जो कहा गया वो इसलिए कहा गया कि ब्रह्म और कृष्ण एक हैं, परंतु तो जो मोक्ष दिया वो मोक्ष एक नहीं है। भक्तों को जो मोक्ष दिया उसमें सेवा सुख है, और जो शत्रुओं को मोक्ष दिया उसमें सेवा सुख नहीं है, उसमें कहीं स्वरूप की प्राप्ति है। स्वरूप प्राप्ति में स्वरूपानंद तो है, परंतु प्रकट आनंद नहीं है। प्रकट आनंद होने पर ही वस्तु का आस्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कोई भी भक्त और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति साहिज्य मुक्ति को नहीं चाहता है, वह सेवा सुख को ही चाहता है। क्योंकि वस्तु प्राप्त हो और उसका उपभोग नहीं हो तो कोई काम की बात नहीं। इसलिए प्रकट आनंद होना मुख्य वस्तु है, स्वरूप आनंद की प्राप्ति होना मुख्य वस्तु नहीं है। प्रकट आनंद सेवा में, ये मुख्य बात है। ब्रह्मण्येव लयम यान्ति प्रायण रिपवो हरे। जो शत्रुगण हैं वो ब्रह्म में ही लीन होते हैं। केचित प्राप्याप्य सारूप्या भासम मज्जन्ते तत्सुखे। इनमें केचित कुछ ऐसे हैं जो कि स्वरूप्य आभास प्राप्त करके भी अंत में ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। तो प्राय ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, कोई कोई ये हैं कि स्वरूपया भास प्राप्त करके फिर सेवा सुख में लीन होते हैं। इसका मतलब ये है कि मोक्ष को प्राप्त करने के बाद में मुक्त जन भी कभी कभी भगवत भक्ति के अविशेष प्रभाव से कहीं वे पार्षद रूप को प्राप्त करते हैं। इसको यूं समझ लें कि संसार की निवृत्ति के लिए एक ज्ञानी भी सगुण भक्ति करता है। पहले सबीज भक्ति करेगा, फिर निर्बीज ध्यान करेगा। सभी ध्यान का मतलब है कि संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, पहले चरणारविंद का ध्यान करेगा, फिर घेटुओं का ध्यान करेगा, जंघा का ध्यान करेगा जिनको लक्ष्मी पलोटती हैं। पहले चरणों का ध्यान किया उसने कि शक जिसमें वज्र अंकुश ध्वज इनके चिन्ह विराजमान हैं। फिर वो जंघा का ध्यान कर रहा है कि जिसको लक्ष्मी जी जिन चरणों को पलोट रही हैं। फिर नाभि का ध्यान कर रहा है उदर का, जिससे ब्रह्मांड कमल पैदा हुआ। फिर वक्षस्थल का ध्यान कर रहा है कि जहाँ पर कौस्तुभ मणि शोभा को प्राप्त हो रही है। फिर भगवान के बदनारविंद का ध्यान कर रहा है, मुखारविंद का, जिसमें मंद मुस्कान है। भुजाओं का ध्यान कर रहा है, इसका नाम है सबीज ध्यान। बीज है, भगवान का कोई आकार है। अब आकार का ध्यान उसका पूरा हो गया एक ज्ञानी का। अब वो ये कह रहा है कि आकार जब तक बना रहेगा ठाकुर का, तब तक मैं भगवान के साथ में पूरी तरह से मर्ज नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि भगवान में विशेषता है और मैं नाक अलग वस्तु है और कान अलग वस्तु हैं ठाकुर के। ये भेद कहीं मेरी दृष्टि में बना हुआ है। नासिका में, हाथ में, वक्षस्थल में, नाभि में, चरण में, इनमें भेद तो दिख रहा है। और भेद को ग्रहण करने वाली है बुद्धि। तो जब तक ये भेद बने रहेगा, बुद्धि का ज्ञान का पर्दा बना रहेगा, तब तक ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय के बीच में ज्ञान का पर्दा है, दृष्टा और दृश्य, इनके बीच में दर्शन का पर्दा है। तो दर्शन का पर्दा जब तक भी बना रहेगा तब तक पूरी तरह से ऐक्य नहीं हो पाएगा, मर्जर नहीं हो पाएगा। और मुझे मर्जर प्राप्त करना है, उसके जीवन का लक्ष्य जो है ज्ञानी का, वो मर्जर प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति में फिर ज्ञानी भगवान के मुखारविंद से को अप्रयोजनी मानता है। बोल ठीक है, संसार की निवृत्ति करने के लिए तो ये उपयोगी था भगवान का रूप, परंतु मेरा जो मुख्य लक्ष्य है वो है मर्ज होना, भगवान में सायुज्य प्राप्त करना। उस सायुज्य प्राप्त करने में ये रूप कहीं उपयोगी नहीं है, तो उसका निंदा नहीं कर रहा है। भगवत स्वरूप की निंदा करेगा तो उसका ज्ञान कभी सिद्ध होगा ही नहीं, यह भगवत स्वरूप वो अपराध हो जाएगा ठाकुर के स्वरूप का, और अपराध होने पर उसको ज्ञान की सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति कभी होगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, उसको अप्रयोजनी समझ लेता है, और अप्रयोजनी समझ करके ठाकुर के चारों ओर जो एक औरो आ रहा है, एक तेज जो दिख रहा है, उस तेज में वो अपना ध्यान लगा देता है। तेज में कोई विशेष है नहीं, तो मैं भी तेज रूप हूं और तेज भी तेज रूप है। ऐसी स्थिति में एक किरण जैसे कहीं दीपक की किरण में मिल जाएगी, एक किरण जैसे सूर्य की किरण में मिल जाएगी, इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगी, ज्योति ज्योति में मिल जाएगी, बिंदु समुद्र में मिल जाएगी। तो मर्जर जो है वो तब होगा जबकि भगवान के स्वरूप में कोई विशेष नहीं दिखे, नाक कान आंख आधार थोड़ी, वक्षस्थल भुजा चरण कमल वक्ष कमल जहां तक दिख रहे हैं वहां पर भेद दिख रहा है, और भेद दिखने में पूरी तरह से मर्जर नहीं हुए, क्योंकि दृष्टा और दृश्य इनके बीच में दर्शन का पर्दा है। परंतु सूर्य को दीपक दिखाया तो दीपक की ज्योति सूर्य में मिल गई, यहां पर कोई बीच में पर्दा नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी संसार की निवृत्ति करने के लिए तो भगवान का स्वरूप सभी ध्यान उपयोगी है, इसलिए वो ध्यान कर रहा है, परंतु निर्वीज ध्यान करते करते समय जब केवल अंग कांति उनका ध्यान कर रहा है, तो निर्वीज ध्यान करते समय उसके बीच से दर्शन का पर्दा जैसे ही हट जाएगा, वैसे ही दर्शन का पर्दा हटने पर वो ठाकुर में लीन हो जाएगा। अज्ञान दोनों के दूर हो चुके हैं, एक ज्ञानी का भी अज्ञान दूर हो गया है और भक्त का भी अज्ञान दूर हो गया, तो माया की निवृत्ति तो दोनों से हो गई। भक्त के द्वारा भी माया की निवृत्ति है और ज्ञानी के द्वारा भी माया की निवृत्ति है। तो माया तो दोनों को बंधन तो डालने वाली नहीं है, परंतु एक ब्रह्म में मर्ज हो जाएगा, दूसरा ब्रह्म में मर्ज न होकर के ठाकुर उसको चिन्मय कोई स्वरूप प्रदान कर देंगे, या चिन्मय उसकी जो बुद्धि है उस चिन्मय बुद्धि से वो भगवत स्वरूप का दर्शन करेगा, और दृष्टा और दृश्य के बीच में दर्शन का पर्दा होने पर आस्वाद की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक के लिए तो पर्दा होना वह कहीं उपयोगी है, और दूसरे के लिए पर्दा होना वह उपयोगी नहीं, उसमें बाधक है। भक्त के लिए वो परम परम उपयोगी है कि जहां सत्य पे भेदापगमे, भेद की समाप्ति होने पर भी कहीं भेद बना हुआ है तो कहीं ना कहीं स्वरूप बना रहेगा, आस्वादन की प्राप्ति होगी। तो आस्वादन के लिए भेद होना जरूरी है, जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए तब तो वस्तु दिखेगी, और 8 से कम हो जाएगी तो वस्तु दिखेगी नहीं, एकदम आँख के ऊपर लग करके कोई कागज कोई पत्र पढ़ थोड़ी सकते हैं, आँख से चिपका के कुछ दूरी रखने पर ही कहीं अक्षर सामने आएंगे। तो सेव्य सेवक भाव की दूरी भक्त के लिए उपयोगी है, ज्ञानी क्योंकि सेव्य सेवक भाव उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य है ब्रह्म से अत्यंत मिलना, ब्रह्म की अत्यधिक निवृत्तम प्राप्ति। और निवृत्तम प्राप्ति यदि करनी है तो मर्ज होना है, मर्ज होने के लिए उसको दर्शन का पर्दा हटाना पड़ेगा। तो ज्ञान जो है वो वृत्ति व्याप्त होगा, वह फल व्याप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर यह है कि ब्रह्मण्य फल लयम यान्ति प्रायण रिपवो हरे, जो रिपु हैं वो ब्रह्म में प्राप्त कर लेते हैं, परंतु केचित प्राप्याप्य सारूप्याभासम, और कोई जो है वो सारूप्य आभास को प्राप्त करके माने ब्रह्म में जब लीन हो गए तब भक्ति कहीं ना कहीं ज्ञान का तो लय हो गया परंतु भक्ति का लय नहीं हुआ, भक्ति मोक्ष की स्थिति में भी बनी रहती है। इसके लिए एक बहुत बड़ा बढ़िया दृष्टांत दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने कि एक बहू मूंग की दाल बीन रही थी और उसने हाथ में पहन रखी थी अंगूठी, फटकने में कूटने में उसकी अंगूठी का हरा जो दाना था अंगूठी का नग हीरा वो कहीं छिटक करके निकल करके कटोरी से और वो दाल में मिल गया। अब वो ढूंढ रही है, इतने में उसकी सास आई और कह रही है कि बेटी क्या ढूंढ रही है। वो बहू कहती है बोले माँ मेरे हाथ में जो अंगूठी थी इसमें एक नग था हीरा था और वो हीरा नहीं दिख रहा है। बोले तू कहीं गई तो नहीं, कपड़ा झाड़ के देख ले। बोले ना मैं देख लिया, कहीं नहीं गई। बोले कोई चिंता नहीं, आज ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाने दे, ये पूरी की पूरी जो परात में दाल है। बोले इतनी दाल? बोले हाँ कल ले कोई बांट देंगे, वैष्णव सेवा में काम में आ जाएगी, इस पूरी दाल को कर ले। तो उसने पूरी दाल को चढ़ा दिया। अब पूरी दाल में दाल दाल जो थी वो तो गल गई, परंतु जब करछी लेकर के उसने चलाया तो खर खर बोले। उसने धीरे से निकाल करके नितार करके जब निकाला तो हीरा मिल गया, जोर से पुकारी मिल गया मिल गया। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम न तो कुरते पराम। लभते पराम है माने ज्ञान सात्विक होने के कारण नष्ट हो गया, परंतु भक्ति चिन्मय होने के कारण नष्ट नहीं हुई और भक्ति मोक्ष की स्थिति में भी बनी रही। अब जब मोक्ष की स्थिति में भक्ति बनी रही तो वो मोक्ष की स्थिति में वो भक्ति यदि कभी प्रभाव डाले तो मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ति। मुक्त जनों को भी कभी कभी ठाकुर पार्षद स्वरूप प्रदान कर देते हैं और पार्षद स्वरूप प्रदान करके उनके पहले मर्ज तो पहले ही हो गए थे, मर्जर तो पहले ही हो गया था, परंतु सेवा सुख उनको नहीं मिला था। कभी सेवा सुख की जो भावना उनके हृदय में सभी ध्यान के समय रही थी, वो सभी ध्यान के समय जो वासना उनके मन में कहीं चिन्मय वासना रही थी, वो चिन्मय वासना को पूर्ण करने के लिए श्री ठाकुर उसे चिन्मय स्वरूप प्रदान कर देते हैं। वासना भी मन की वृत्ति नहीं है, वासना भी चिन्मय थी, वो चिन्मय वासना अब उसे सेवा प्रदान कर देती है। तो ब्रह्म में होकर के सारूप्याभासम, फिर सारूप्य आभास को वे भक्तगण प्राप्त कर लेते हैं। तो सारूप्य आभास प्राप्त करके पार्षदों जैसा स्वरूप उनको मिल जाता है। ऐसे ये यस्य प्रभा आगे कह रहे हैं ब्रह्म के स्वरूप में, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वशधार विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कल मनंत मशेष भूतम गोविंद माद पुरुषम तम हम भजामी। मैं गोविंद का ध्यान कर रहा हूं, प्रभवतः, श्री कृष्ण कैसे हैं, प्रभाव वाले हैं, तेजयुक्त हैं, तो प्रभवतः माने तेजयुक्त श्री कृष्ण, उनकी प्रभाई कौन है, प्रभाई है ब्रह्म, यस्य प्रभा प्रभवतः, प्रभवतः माने श्री गोविंद, उनकी प्रभा माने अंग कांति ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसा है, जगदंद कोटि कोटिशु अशेष वसुधार विभूति भिन्नम, उस ज्योति में से ही, उस प्रभा से ही जगत अंड कोटि करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होंगे, और कोटि कोटिशु करोड़ों में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, और उनमें एक एक ब्रह्मांड में अशेष वसुधार विभूति भिन्नम, वसुधा माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि जितने भी विभूति हैं, वे विभूति उसी एक तेज से प्रकट हुए। तो प्रभवतः यस्य प्रभा, प्रभाव वाले श्री कृष्ण की अंग कांति रूप जो ब्रह्म है, उससे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हुए, जगदंड कोटि कोटिशु, और उन एक एक ब्रह्मांड में अशेष माने संपूर्ण रूप में वसुधा आदि माने पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश आदि विभूति भिन्नम, अनेक अनेक विभूति विराजमान हैं। ऐसे सबका आश्रय पदार्थ कौन है, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है सबका आश्रय हो करके, निष्कलम, उसमें माया का स्पर्श नहीं है, और अनंत अशेष भूतम, वो ब्रह्म क्योंकि उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए अनादि भी है, अनंत भी है, वो अनंत भी है, कोई वस्तु उत्पन्न होगी तो वो अनंत नहीं हो सकती है, वो सीमित होगी, परंतु क्योंकि ब्रह्म उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिए अनंत है, उसका कभी अंत नहीं है, वो विभु है, और अशेष भूतम, सभी वस्तुओं में वो विद्यमान है, परिच्छेद से रहित है इसलिए सभी में वो विद्यमान है। तम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामी, उन गोविंद का हम भजन कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म हुआ, ब्रह्म में ब्रह्म कृष्ण एक हैं, इसलिए ब्रह्म में जीव लय को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, श्री कृष्ण में ज्ञानी भी उनके अंग कांति में लय हुए और शत्रु भी उनकी अंग कांति में लय हुए, परंतु भक्तगणों को उन्होंने कृपा करके अपना परम स्वरूप दिखाया। अब यदि कृष्ण के साथ में राग बंधन किसी ने किया है, लौकिक सद्बंध भाव किया है, तो लौकिक सद्बंध भाव करने वाले उनको सेवा सुख की प्राप्ति हो जाएगी, अन्य लोगों को तो ब्रह्म सायुज की प्राप्ति होगी, और राग बंधेन के नापे तम भजन तो ब्रजंत्यमी अंग पद्म सुधा प्रेम रूपा सस्य प्रिया जना, जो उनके प्रियजन हैं वे श्री कृष्ण के सेवा सुख को राग बंध के द्वारा उनके सेवा सुख के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करेंगे। निताय गौर हरि बोल, और मुख्य फल वो ही है कि सुख है तो सुख का आस्वादन मिलना चाहिए, सुख है और सुख का आस्वादन नहीं मिले तो ऐसा सुख किस काम का, इसलिए ब्रह्म सुख कोई सी काम का नहीं है, सेवा सुख ही बड़ा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे। जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय ठाकुर जी शोभा सुंदर मनोहर जय हो। शंकराचार्य ने समझा आगे और जिन्होंने नहीं समझा जिनको समझ में आ जाती है जिनको समझ में आ जाती है दौड़े चले जाते हैं। अच्छा एक बात और है कि भक्ति से ज्ञान में जाने वाले दृष्टांत नहीं मिलेंगे पर ज्ञान से भक्ति में आने वाले दृष्टांत बहुत बड़े बड़े। मधुसूदन सर कई बात का भी मैंने सुना है कि लोगों संतान से शिक्षा प्राप्त किए थे लेकिन संगत होने से उनका मतलब वैसे भी सुना है हो सकता है और शंकराचार्य के अपने माँ को भी उन्होंने सुधाकर ने उनका जो आराध्य स्वरूप है ठाकुर जी ग्वालियर बसंत प्रसाद रहते हैं उसके वही आराध्य स्वरूप वो कैसे खंडन करेंगे खंडन नहीं करेंगे और उनके यहाँ पर जो पास स्वरूप है वो भी कृष्ण स्वरूप गोवर्धन मठ में जाकर के देखो वहाँ पर जगन्नाथ पुरी वहाँ कृष्ण स्वरूप की उपास है उनके घर की जो उपास है वो भी कृष्ण स्वरूप और अभिलाषा के लिए भूमा पुरुष थे भूमा पुरुष थे वो चुराते हैं दस बालकों को दस बालकों को चुरा करके कृष्ण के साथ में वार्तालाप भी करते हैं तब भी उनको बड़ा आनंद आता है और कृष्ण को भेंट देते हैं जब गिफ्ट देते हैं और सेवा करते हैं कृष्ण को तो कृष्ण को समर्पण करने में भेंट देने में उनको फल मानते इसलिए उनको भी आनंद की प्राप्ति और द्विजात्मजा में योगी और दुर्दक्षिणा मयोपनीता ये ब्राह्मण के बालकों को मैंने लाया है भूमि गुप्त ही पृथ्वी की रक्षा करने के इसलिए तुम भी जल्दी से असुरों को मार करके मेरे पास में भेजो और भक्ति का आस्वरण प्राप्त करो। गुरुदेव आपने जैसे बताया कि 71 वर्ष के बाद श्री कृष्ण बथुआ से अपने का डेरा किए और ब्रज में आए और ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है कि 62 वर्ष में तो भी उनका मिलन है 71 वर्ष में लीला का अंतर्भान मतलब दूसरा कथा प्राप्त होता है कि 61 वर्ष में ही जब श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में सारे ब्रजवासी मिलते हैं तो जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा से सुक्षेत्र को जोड़ा जाता है कि उसी समय श्री कृष्ण को ब्रजवासियों ने ब्रज में ले आया और एक रूप से कृष्ण ब्रज में वास किया ब्रज में भजन पास कर रहे हैं पर यहाँ पर ये जो लीला है ये लीला 72 वर्ष में क्योंकि राजस्व यज्ञ वो हुआ कृष्ण के 72वें वर्ष में फिर द्यूत सभा हुई 72 वर्ष के बाद में 14 वर्ष का वनवास हुआ है 13 वर्ष का वनवास हुआ तो 72 13 85 के बाद में 5 वर्ष कम से कम लगे हैं इनको ट्रीटी करने में और कृष्ण जब 4 वर्ष और लगे और कृष्ण जब 89 के हुए, उस समय महाभारत का 18 दिन युद्ध हुआ है, और महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद 36 ईयर्स उसके बाद में कृष्ण का अंतर्था माता ने, वो गांधारी माता ने जब वो कृष्ण को शाप दिया कि 36 वर्ष बाद तू भी अपने कृष्ण तू भी अपने वंश को इस तरह से अपने आंखों के सामने नष्ट होता हुआ देखे। 89 में युद्ध 36 वर्ष ही होने, और 36 वर्ष के पहले 13 वर्ष, और फिर इसके बाद में 3-4 वर्ष ये संदेश भेजा जा रहा है और सेना सेना इकट्ठी की जा रही है और दो भागों में बट रहे हैं और सब अपने अपनी सेना को इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए उसकी तैयारी। और अपने सिर्फ दर्शन पक्ष की बातों को बता रहे हैं, जो अभी हमारे सिलेबस में तर्क संग्रह अन्नम भट्टिका लगा हुआ है वैशेषिक दर्शन, मैंने ये सारे विषय इतने अच्छे से समझ में आता है, कभी कभी शिक्षक पढ़ाते हैं तो बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आया, तो सर मुझे सब समझ में आ गया। और हमने जब नोट्स बनाया उसमें ऐसे ब्रह्म का जो वर्णन है, सजाती विजातीय स्वगत भेद शून्य और परीक्षित सामान्य रहित, ये सब तो सर ने पूछे उनको सब पता कहाँ से चला। संग्रह पहले से पढ़ रहा था उसने। वृंदावन की कृपा है, धाम की कृपा है, महाराज ये धृतराष्ट्र में भगवान बढ़ गए, हाँ ये संगति कैसे बिठाएंगे जो भवानीपति सत्ता है, भवानीपति वो चंदन में कह दिया गया है, चंदन में कह दिया गया है, वो तत्व तो उसमें नहीं है, उसको चंदन में कह दिया गया, नहीं तो माने कहीं कह दिया जाए तो भवानी पत्नी कह दिया क्या, पर माने जहाँ काव्य के गुण दोषों का विचार किया जाएगा वहाँ भवानी पत्नी कहने का मतलब यह है कि संसार बंधन को दूर करने वाली इस अर्थ में बनी हुई वो आदमी भव शब्द जो है उसको नाश करने वाली लीन करने वाली उनके पति होकर के रखना, वो इस तरह से मन कहीं अर्थांतर करना पड़ेगा और शब्द संकोच भी करना पड़ेगा, अर्थ संकोच करना पड़ेगा। भवानीपति जो क्या है भवानीपति कहने का मतलब वही है, भवानी शब्द को वहाँ रूढ़ अर्थ में दिया जाएगा, यौगिक अर्थ में दिया जाएगा। यौगिक